mówi jak z serca. Weź poznaj te miejsca, ten nadjeżdża przestępca, co rozpierdala przejścia. Samo życie w tekstach, kolejna z życia teczka. Wpędzam się w ten stan, wiedza zapisana w księgach. Na bok troski, to zachodnia część Polski. Rap na styk na rynku szczery, jak laska bez styku. Kto jest kim? Tu owali ta, bo tak to rap. Patrz jak sów grad, bez wad niszczy. A jak? Z serca, bo taki jestem. Cały na styk, biały jak uliczne pasy. Ty wolisz plastik, to asty. To słowo co taszczy, prawdę spaszczy. Inteligentny rap czy ulica? To nasz styl. Epizod drugi, opowieści ciąg dalszy. Rap na styk, bierzcie, dla każdego starczy. To promocja bez marży, to smak, który pamiętasz. Ja nagrywam płytę, kiedy ty dopalasz skręta. Posłuchaj, wiem, że czekasz, teraz masz to. MC2 na krążkach, equalizery gasną. Producent przejął miasto, bez MPC was uczy. Jak bity produkować, tak by rozjebało uszy. Oceni moje miasto, szczere, prawdziwe nagrania. Z serca, nie hardcore, to chyba nie jest dramat. Nie muszę się zasłaniać, co tobie ma to dawać. Czy robię ten up dla was, czy te koncerty dla nas. Nieważne, na poważnie, tego chcę i tego pragnę. To czekać demo plus imprezy, teraz legal. W reklamie czekolady się nie sprzedam. Tworzę ostry kontrast, tak na tablicy kreda. 9-5 to chęć, bez cięć, by rap miał sens. Zrobić kurwa przejście, bo owa chce przejść. Tysiące zdjęć to na fakcie. Stańcie i patrzcie, poparcie. Oczywiste tak jak stok na Malcie. Nie pcham się na maksa, jak Kaja Paschalska. Więc nie rób ze mnie durnia, ja nie Edyta Górniak. Bo mój język to polski, ja wolę nasze zgłoski. Wyrazy poukładam, tak jak Tetrisa klocki. Wszystko płynie z serca, w sercu jest esencja. Esencja to podstawa, esencja jest jak pensja. Ja jestem konkurencja, we mnie jest ten potencjał. Co każe ruszyć głową, to dla was ta audiencja. Rapa na styk, nie trik, nie klik, klik. Stary praktyk, bo czas mi tyk, tyk. Zatrzymam ten czas, CD owala masz. Nastoletnie kurwy, nie patrzcie na nas.